50 Toyota Bank na Toyotę Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, czwarty dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Ustawa o reformie sądów podpisana przez prezydenta w Polskim Radiu poinformował o tym jego rzecznik. Prezydent Francji zakończył wizytę w Polsce. Podczas wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim mówił o relacjach łączących nasze kraje i Unię. Amerykański prezydent wygłosi orędzie o stanie państwa. To już za kilka godzin. Prezydent podpisał ustawę o reformie sądów. Poinformował o tym w Polskim Radiu 24 rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. To oznacza, że pan prezydent przychylił się do głosu tych osób, które twierdzą, że te przepisy, które zostały w ostatnim czasie uchwalone przez parlament, powinny być elementem polskiego wymiaru sprawiedliwości. I stąd taka decyzja. Decyzja podjęta po szerokich konsultacjach, konsultacjach także z częścią opozycyjną polskiego parlamentu, konsultacjach z doradcami pana prezydenta. Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za podważanie wyboru sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Premier Mateusz Morawiecki, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To spotkanie w czwartek w Brukseli. Głównym tematem rozmów są negocjacje budżetowe. W drugiej połowie lutego odbywa się posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone właśnie negocjacjom budżetowym. To będzie bardzo trudne spotkanie. Będą to bardzo trudne negocjacje w tym roku. W związku z tym takie spotkania robocze, w których pan premier zabiega o dobre rozwiązania dla Polski, właśnie zaczęły się. Trudne dlatego, że mamy po pierwsze sytuację wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, więc jeden kraj duży, znaczący mniej. Drugiej dlatego, że Polska jest w o wiele lepszej sytuacji gospodarczej niż kilka lat temu. W związku z tym też te kryteria... Z funduszu spójności dostaniemy mniej pieniędzy. Istnieje takie ryzyko, że otrzymamy mniej pieniędzy, będąc de facto ofiarą własnego sukcesu. Powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Także w czwartek Mateusz Morawiecki spotka się z przewodniczącym Rady Europejskiej. Wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim prezydent Francji Emmanuel Macron zakończył dwudniową wizytę nad Wisłą. Mówił o historii Polski i Francji oraz o relacjach między krajami. Poruszył także kwestie przyszłości Unii Europejskiej, a także wyzwań, które stoją przed krajami wspólnoty. Cieszę się, że jestem dzisiaj z Panem w Krakowie. W latach 80. tak wielu Francuzów wpinało sobie w klapę symbole Solidarności. Jestem tutaj, aby powiedzieć Państwu, że Francja nigdy nie zapomina o Polsce. Francja kocha Polskę. Francja i Europa nie mogą być wielkie bez dumnej Polski. Car la France et l'Europe ne peuvent être grandes sans une Pologne fière. Pologne et France. Polska i Francja muszą iść razem naprzód po Brexicie. Nie mamy przemyślanej polityki granicznej. Europa nieodpowiednio podchodziła do swoich granic. Będziemy zjednoczoną Europą, gdy uznamy, że wszystkie kraje leżą w sercu Europy. Prezydent Francji Emmanuel Macron wczoraj rozpoczął wizytę w Warszawie. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie z premierem Mateuszem Morawieckim. Co trzeci pracownik z Ukrainy chciałby przeprowadzić się do Polski na stałe, tak wynika z najnowszego raportu. O pozostałych wnioskach mówi Maria Kuzenko z firmy EWL, która przygotowała zestawienie. Pracownicy chcą się edukować. Jak widzimy, chcą się uczyć języka polskiego, znają język polski, chcą pracować dłużej. Tendencja do ilości dni pobytowych w Polsce, czyli ponad 3 miesiące w górę, jednak jest zainteresowanie spore. No i drugi wniosek, zarobki nadal przyciągają do zatrudnienia. Według badań przeciętnie w Polsce pracownik z Ukrainy zarobi około 3,5 raza więcej niż w swojej ojczyźnie. Konkurencją dla naszego kraju jest rynek niemiecki. Na razie mamy jednak bardzo szybkie i przyjazne procedury. W Urzędzie Mazowieckim, gdzie mamy najwięcej wniosków o zezwolenia na pracę, to w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim mediana wydawanych zezwoleń wynosi 10 dni, czyli do 50% zezwoleń i wniosków jest załatwionych w ciągu 10 dni. Mówił Mirosław Przewoźnik z resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie przedstawiono podczas jednej z debat na 13. Forum Europa-Ukraina w Jasionce koło Rzeszowa. Za kilka godzin amerykański prezydent wygłosi orędzie o stanie państwa. Podczas przemówienia w Kongresie Donald Trump będzie podkreślał sukcesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych i przedstawi priorytety swojego rządu. Przemawiając do członków kongresu, prezydent Donald Trump po raz pierwszy stanie twarzą w twarz naprzeciwko polityków Partii Demokratycznej, którzy starali się bezskutecznie usunąć go z urzędu w ramach procedury impeachmentu. Prawdopodobnie jutro zostanie on uniewinniony przez Senat. Nie wiadomo, czy prezydent USA odniesie się bezpośrednio do tej kwestii. Biały Dom zapowiada, że jego przemówienie będzie pełne optymizmu, zarówno w sprawie obecnej sytuacji, jak i przyszłości Ameryki. Donald Trump wskaże na wzmocnienie sił zbrojnych, troskę o weteranów, obniżkę podatków, wzrost gospodarczy i niskie bezrobocie. Będzie też mówił o imigracji, w tym postępach w budowie muru na południowej granicy. By podkreślić konieczność walki z nielegalną imigracją i zabezpieczenia granic, prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił do kongresu jako swego gościa zastępcę szefa Straży Granicznej Raula Ortiza. Demokraci zapraszają na orędzie o stanie państwa własnych gości. Będzie wśród nich m.in. Hatice Sengiz, partnerka zamordowanego przez Saudyjczyków dziennikarza Jamala Khashoggiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. W pierwszej kolejności sprawdzamy, co w Kielcach. Tam jedno z dwóch najważniejszych spotkań w Superlidze piłkarzy ręcznych w sezonie. PGE Vive gra z Orlenem Wisłą Płocki. Na razie prowadzi 14-7. Mamy 28 minutę pierwszej połowy tego spotkania. Przed dwoma godzinami mówiliśmy, że starty w Pucharze Świata zawiesza Johannes Klebo. Cudowne dziecko biegów narciarskich z Norwegii przydzwoniło dla zabawy pięścią w maszynę do boksowania i złamało dwa palce. Teraz o tym, że do przerwy zmuszono jest także Mikaela Szyfrin. Tu powód absencji liderki alpejskiego Pucharu Świata niestety poważny i przykry. Nagle zmarł jej ojciec i Amerykanka przebywa w rodzinnym domu w Colorado. Zbliża się rewanżowa, zresztą arcyciekawa walka w kategorii ciężkiej. 22 lutego w Las Vegas rękawice skrzyżują posiadacz pasa WBC Deontay Wilder z byłym mistrzem świata kilku federacji Tysonem Furym. Sporo wiemy o problemach z psychiką tego drugiego. Zmagał się chyba ze wszystkimi możliwymi uzależnieniami, efekcie depresją, ale jak się okazuje, poważne stany depresyjne miał także Wilder i to w wieku ledwie 19 lat. Wówczas urodziła mu się córka, która przyszła na świat z rozszczepem kręgosłupa. Leczenie miało być kosztowne, przyszły mistrz jeszcze nawet nie trenował boksu, nie był gotowy ani na rolę ojca, ani na finansowanie leczenia dziecka i przyznał w niedawnym wywiadzie, że na jego kolanach leżał rewolwer i był bliski popełnienia samobójstwa. Dla równowagi temat lżejszy. Dwóch południowo-koreańskich kibiców futbolu pozwało organizatora towarzyskiego meczu reprezentacji tamtejszej ligi z Juventusem Turyn. W tym spotkaniu nie wystąpił Cristiano Ronaldo, a organizator zapewniał fanów, że zagra minimum 45 minut. Pozywający dowodzili, że tylko dlatego kupili bilety. Sprawa dość oczywista. Sąd przyznał rację kibicom i nakazał wypłacenie im odszkodowania o wartości 282 euro. Juventus wówczas tłumaczył absencję Ronaldo drobną kontuzją. Poważnej nabawił się Osman Dembele, skrzydłowy Barcelony, który od początku przygody na Camp Nou ma pod górkę. Na poniedziałkowym treningu zerwał ścięgna w prawym udzie i będzie pauzował dobrych kilka miesięcy. Przypomnijmy, że kosztował mistrzów Hiszpanii ponad 100 milionów euro, na dziś milionów wyrzuconych w błoto. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie, na wschodzie i w centrum proszę uważać na obledzenie dróg. Do rana obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na południu Małopolski, Podkarpacia i Śląska intensywne opady śniegu, także deszczu. W nocy temperatura od minus 6 stopni na Podlasiu do zera na zachodzie. Cieplej nad morzem, tam około 3 stopni. Jutro w Zakopanem minus 4 stopnie, w Suwałkach i Przemyślu stopień poniżej zera. W pozostałych regionach od zera w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie do 4 stopni w Szczecinie i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Mówimy do usłyszenia, a niebawem Magiel Wagli. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie. Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba rozmawiali o Państwa wyborach. A te zakończyły się tak. Miejsce trzecie. Cień Wielkiej Góry. Miejsce drugie. Dziwny jest ten świat. Miejsce pierwsze. Małgośka. Ale to nie wszystko. Są jeszcze podziękowania. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dziękuję Państwu za udział w plebiscycie na najpopularniejsze polskie piosenki 95-lecia i za ponad 250 000 głosów. Cieszę się, że wybrali Państwo swoje ulubione przeboje, które wkrótce usłyszymy w nowych wykonaniach. Oczywiście na wszystkich antenach Polskiego Radia, bo jesteśmy w Waszych domach codziennie. Nie tylko z informacjami, publicystyką, literaturą, ale z najlepszą muzyką. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miły Cudnika, jak numer PESEL. I Pani Bum Bum. Audycja nazywa się Magiel Wagli. Dobry wieczór. Ja jestem Panią Bum Bum. Proszę nie regulować odbiorników, gdyż pojawiła się pora roku taka, w której część ludzi, a nawet i mężczyźni mówią różnymi głosami i przestają panować nad tym, co się wychodzi z zewnątrz ich organizmu, z powodu, jak Państwo wiecie, tego, że się zrobiło ciepło, co wcale nie oznacza, że można już w meklach, kąpielówkach i tak dalej. W związku z tym będę mówił delikatnie, oszczędnie, bo nie wiem, co mi się tam stanie. To rozpoczął oczywiście Robert Szuman, też od Szumana przyjemny wieczór zacząć, tym bardziej, że w wykonaniu Misza Majskiego i Marty Argeri. W pierwszej części, bo to nie dość, że higiena ucha, że Magiel Wagli to jeszcze higiena ucha, więc w pierwszej części na początku z mojej strony będzie troszkę klasyki rozmaitej, a pan się potem będzie troszkę nowości rozmaitej. No ode mnie jeszcze nie zdecydowałem się, bo już narzekałem, że muszę opuścić moje ulubione fortepiany minimalistyczne i poszukać coś nowego, no bo rzeczywiście tych płyt jest mnóstwo i one są bardzo do siebie podobne. Nie udało mi się na razie wyrwać z tej fortepianowej minimalistyki. Dużo będzie dzisiaj tego, tym bardziej, że te płyty, nie wiem, no jakoś tak się porobiło, że wyskakują jedna po drugiej. Gdzie one wyskakują? A jeżeli chodzi o... No, wyskakują. Niektóre z nich wyskoczyły nawet w styczniu. Już a, mówisz, że na terenie sklepów. Rozumiem. Może po prostu. No, sklepów to już mało kto tam no się tak, ale... udaje po płyty do sklepu. No, ale natomiast internetowy na tak, przykład. Tak, w tych wszystkich się pojawiał i głównie jest to minimalistyka pianistyczna. Jakoś za wiolonczele niechętnie się chwytają i robią takie ładne płyty, jak na przykład pani Julia Kent. No, ale... A panią Julię już prawie w całości prezentowałem, więc co? No... Pozostaje mi na razie przy tych fortepianikach takich minimalnych. To wszystko będą nowe płyty ode mnie. I taką płytą jest... No i tu mam ogromny problem, dlatego że tak. Tytuł jest... To są znaczki. Wydaje mi się, że to są litery japońskie, ale głowy nie dam. Tytuł płyty jest bardzo skomplikowany, bo to jest Indestructibility of All the Ready Failed. Chyba tak. A pan, który gra tutaj, to na co dzień kompozytor muzyki filmowej, Quentin Chirac, podejrzewam. Pierwszy raz debiutuje w naszej audycji. Jeszcze za chwilę coś o tej płycie opowiem. Proszę bardzo. Thank you. Quentin Chirac i właśnie, bo nie wspomniałem, a zespół duet Dakota Sweets z Leeds, który zresztą już pogrywał w naszym, w naszym maglu. No, odpowiedzialny przede wszystkim za te wszystkie elektroniczne brzdąknięcia. Na całej płycie pojawiają się też głosy. Całość jest zainspirowana podróżą po Japonii, zresztą nagrana w Okurajamie. W takiej hali podobno niesamowitej, która została zaadaptowana na studio na wypadek, przy okazji tej płyty. No i całość jest bardzo wciągająca, bo tam pojawiają się też chyba i w formie samplingu takie specyficzne japońskie instrumenty, chóry, bębny. To się tak ładnie wszystko snuje. Nowiutka płyta Dakota Sweet i Quentin Chirac. A tam się panu też zalęgły jakieś zwierzątka chyba podczas... No tam cały czas coś się przelewa, chrobocze. Aha, no i właśnie Bartek Gil znalazł, myślałem, że oczywiście, bo ja zawsze wierzę, że Bartek Gil każdy język zna, wszystko wie. Co na świecie i jak. No, tu się okazało, że to na stronie można było podejrzeć, cóż to za znaczki i jak się nazywa pieśń. Pieśń nazywała się Kogarashi. Bardzo ładnie. Dziękujemy za zdjętka. Tutaj jest zwierzątko podczas zimowego pejzażu w Skandynawii. Pan Zbyszek, taka deszczowa aura. A dzisiaj ma być coś śnieżnie w nocy i że mróz nawet. No, na mnie dzisiaj kapał jakiś taki właśnie, nie wiem, do końca, bo to był śniegu. No, coś takiego może podobnego. Dobrze, może to jakoś te bakterie zepnie. Więc ja jako, a nie zaczyna się zdania, więc jeszcze raz. Chciałem Państwu powiedzieć, że jako odpowiedzialny za tą część klasyczną audycji, przypomniało mi się Chet Baker, który bardzo dawno już u nas niczego nie wykonał i teraz wstyd, bardzo przepraszam, w tej chwili zagra i zaśpiewa dla Państwa piosenkę pod tytułem Daydream. Przepiękne, przepiękne, toż to się w ogóle nie starzeje. Ruszyłek się. Ja powracam do fortepianów. Dirk Masen już był obecny w naszym Maglu. To za sprawą swojej debiutanckiej płyty, która pojawiła się tylko w internecie może później została wydana w jakąś formie, na przykład winylowej. Trzeba było to sprawdzić. Zresztą pan uzbierał przez internet pieniądze i co dziwne, jeden z utworów dziwny, no może zaskakujący ze względu na to, co jest tak chętnie oglądane i co ma ogromną popularność. Jeden z takich instrumentalnych jego utworów cieszył się w jakimś miesiącu ogromną popularnością. No i powraca teraz już z płytą, która ma swoją formę także i kompaktową i pewnie będzie niedługo winylową. Dirk Masen, pochodzący z Ulm, kompozytor. Ulm. Ulm. Ulm. Z Monty Pythona. Z nową płytą Ocean, utwór Feeder. Proszę bardzo. Thank you. Dirk Masen z nową płytą. Płyta nazywa się Ocean. No jakby mogło się inaczej nazywać taka płyta. No wiadomo, że biały fortepian na, w jakimś oceanie. Na oceanie. Bardzo się wzruszyłem znowu. Klasyka, tak jak już mówiłem. Wspomniałem państwu. Nie, staram się, panie Zbyszku, nie kuchać w stronę pana Fisza, mając na uwadze pana niecierpliwość związaną z jego koncertem. W związku z tym przykrywam usta beretką i takim tym. No. Przyklejam to wszystko sobie tu na prawą część twarzy, żeby nikogo nie... Gdybyś powiedział, to w maseczce swojej przyszedł, bo ja mam taką maskę od czasu do czasu, jak na rowerze jeżdżę, a ja mam taką, żeby się maskę nie zatruć, to taką wkładam. Gdybym przyszedł tutaj, nie wiem, jakbym się tak troszkę w formie Lorda Vadera, ale ja myślałem, że ty jesteś w maseczce, a to nie jednak, to się nie ogoliłeś po prostu. Nie ogol... No tak, ale to... Ja mam maseczkę też, mam, ale nie wzięłem, gdyż ja już mam ten etap... za sobą zarażania, z tego co wiem. Zresztą nie mam takiego zamiaru. Zmieńmy temat na ciekawszy. Będzie teraz wesoło, pani Magdo, aczkolwiek higiena ucha nadal. I to klasyka. Ponieważ chyba po raz pierwszy w naszej audycji pojawi się klasyk ambientu, elektroniki z Japonii, oczywiście Yoshio Ima. Mówię o tym, że będzie dość wesoło, ponieważ utwór z płyty, a ta płyta się ukazała stosunkowo niedawno, właściwie dwupłytowy album zawierający nagrania studyjne i fragmenty koncertów z lat 85-88. Utwór, który państwo usłyszą za chwilę, jest utworem takim no, typowo ambientowym, specjalnie troszkę jak Droga na Ostrołękę, ale ponieważ jest zagrany żywo, pojawiają się tam reakcje publiczności dosyć zaskakujące, jak na muzykę, którą ta publiczność słyszy, i myślę sobie, że to jest właśnie ten element, który pozwala fantastycznie uruchomić wyobraźnię i namawiam państwa do tego, żebyście sobie państwo wyobrażali, co tam się mogło na tej scenie dziać, ponieważ niestety nie ma do tego zapisu DVD, a szkoda. Tytuł utworu Esplanade. Thank you.

No, w moim takim skromnym, bo skromnym rankingu różnych dziwolągów, które przynosiliśmy i ty przynosiłeś, nie wiem, czy ten utwór nie zajął właśnie pierwszego miejsca. No, ale powiedzmy, po co to się śpieszyć? Przecież... Ale on bardzo ładny, tylko przypominał mi różne takie zabawki elektroniczne, które się włączały nocą, kiedy wchodziłem do pokoju dzieci. No, ale czy się miałem problem, żeby namierzyć, cóż to tak się zapętla. Ale też zaskakujące te oklaski. Jak już wspominałem dzisiaj niechcący Monty Pythona, a to takie właśnie jakby puszczane z innego guziczka. Te same. No i tam mnóstwo rzeczy się działo wokół. Jak się to, mnie to fascynuje, bo ten ambient niemiecki na przykład mnie nudzi momentami. On jest taki bardzo... ten był rzeczywiście zaskakujący i wciągający. No dobrze, jak... uda nam się panią Agnieszkę Łukasiewicz obudzić, to przyprowadzi zaraz panią Agnieszkę Obszańską, która prowadzi państwa po bardzo interesującym terenie kultury. Teren. Kultura. Władysław Wincze to jeden z najważniejszych polskich projektantów wnętrz XX wieku. Postać na niejeden scenariusz filmowy, a w Muzeum Architektury we Wrocławiu możemy już oglądać wystawę Władysław Wincze – Wnętrza, która przybliża twórczość tego artysty. I od tego zacznijmy. Ta jego biografia jest wielowątkowa, niezwykle bogata, a wszystko zaczęło się w Odessie, co ciekawe, gdzie urodził się w 1905 roku, czyli jeszcze w czasach zaborów, i dopiero w 1922 roku pojawił się wraz z rodzicami w Warszawie, już w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość. No i Wincze podjął studia artystyczne, dwutorowe, ponieważ rozpoczął studia malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych, a także na życzenie ojca studia architektoniczne, mówi Tomasz Mikołajczak, kurator. Ta dwutorowość studiów odcisnęła na niego ogromne piętno, ponieważ jego pierwsze projekty mają właśnie charakter, powiedzmy, architektoniczny. Zajął się projektowaniem małej miejskiej architektury. To od tego się rozpoczyna nasza wystawa. Później oczywiście poznał wybitną osobowość II Rzeczypospolitej, czyli profesora Wojciecha Jastrzębowskiego, i on poprowadził właśnie Winczego w stronę projektu mebla, projektu wnętrz. Jego kariera potoczyła się już zupełnie innymi torami. I między innymi na horyzoncie pojawiła się słynna warszawska spółdzielnia artystów ŁAD. Organizacja powstała właśnie w 1926 roku z myślą o poprawie jakości produkcji wyrobów rzemieślniczych, a więc mebli, tkanin i ceramiki. No i ŁADowcy stali się synonimem sprzętów rzetelnie wykonanych, trwałych, przy okazji niestety drogich, a zatem również i luksusowych. Zależało im na tym, aby właśnie produkowane meble były wykonywane metodami tradycyjnymi, stąd taka manufakturowa, ręczna robota przyświecała ich twórczości. No i Wincze wstąpił do ŁADu w 1936 roku, kiedy ŁAD już funkcjonował przez 10 lat. Bardzo ważna organizacja, dlatego nasza wystawa również przypomina jej historię. No i historię Winczego, który się bardzo silnie zaangażował właśnie w funkcjonowanie tejże spółdzielni. I wiele z tych wątków pojawia się na wystawie, ale najważniejsze są projekty Winczego. Wśród nich słynny mebel Sarenka. Zdecydowanie Sarenka stała się zarówno najbardziej kojarzonym z tym artystą meblem, ale także takim znakiem rozpoznawczym naszej wystawy. Pojawia się na plakatach, na zaproszeniach. No ponieważ Sarenka, będąc bardzo wdzięcznym mebelkiem dziecięcym, no, wpisała się właśnie bardzo silnie w historię polskiego designu. A co ciekawe, zaprojektował ją Władysław Wincze wraz z Olgierdem Szlekisem w roku 1943, a więc w epicentrum zawieruchy wojennej. Nie znamy to końca okoliczności jej powstania, to znaczy nie wiemy, dla kogo była przeznaczona, kto był zleceniodawcą, ale ta syrenka pojawia się najwcześniej na rodzinnych zdjęciach Vinci'ego, ukazujących jego córkę. Syrenka jako jeden z nielicznych mebli Vinci'ego i Schlekisa została wdrożona do produkcji masowej, produkowała ją Cepelia aż do lat 70. i stała się właśnie elementem wyposażenia różnego rodzaju ośrodków zdrowia, przedszkola posiadały tego typu meble, a także trafiała właśnie do mieszkań, domów prywatnych. Drugim takim meblem obok syrenki, który również został zaprojektowany w czasie wojny przez duet Vinci-Schlekis, był zydel, tak zwany zydel ładowski, ponieważ warto dodać, że oba te meble posiadają taki rys ludowy, taki rys rodzimy, ponieważ Vinci ponad plenery malarskie podczas studiów jednak przedkładał wycieczki krajoznawcze i chętnie eksplorował właśnie różnego rodzaju regiony związane z tego typu działalnością. Bardzo kochał huculszczyznę. No i właśnie ta produkcja, bardzo szczera, bardzo prosta produkcja sprzętów drewnianych, bardzo silnie wpłynęła również na jego pomysły. A to dopiero początek. Wiele wątków, szerokie spektrum działalności Vinci'ego, prototypy, projekty mebli, dekoracje, rysunki i grafiki. To między innymi czeka na nas na wystawie Władysław Vinci Wnętrza. A ja zapraszam do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wystawa trwa do 1 marca. Swoją króciutką płytkę, właściwie singiel, bo dwie pieśni na jednej stronie, jedna na drugiej. Druga, Rolling Pebbles, tak się nazywa, wydała właśnie pani Olivia Belli, która była w Maglu ze względu na swoje interpretacje Filipa Glassa. Proszę bardzo, Olivia Belli. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca. Jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl.